Boa tarde, queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, con todos vosotros, dúas horiñas de radio en galego, esta vez enlatada, pero que esperemos que sexan do vosso agrado. Queremos, como sempre, cousas interesantes e importantes. O primeiro que lle vamos a decir é que as grabacións teñen a súa dificultade, pero que hoxe van a ser interesantes, posto que os nosos colaboradores, as persoas que participan hoxe, serán do seu grado. Ademais, irán precedidas de música, acompañamento tamén na conversa con todos vosotros. Queridos escoitantes, non perdan a comunicación con... Bueno, escoiten con atención, seguro que van a disfrutar, seguro que disfrutarán con... porque estará todo acompañado de música. É o último programa desta tempada 2024-2025, pero a verdade é que van a disfrutar, posto que teremos nada menos que a Xoán Arco da Vella, teremos tamén o técnico de cultura do Concello de Pantón, teremos tamén a Xulio Simón, teremos o noso grande amigo, anterior presidente da asociación Rosalía de Castro de Cornellá, como non, música para ir adubiando todo isto. Que teñen unha feliz semana. No, eu quería decir que teñen unhas felices vacacións, posto que xa rematamos o programa, este é o último desta tempada 2024-2025. Hoxe, 28 de xuño de 2025, rematamos a tempada e voltaremos despois do verán para estar con todos vosotros, con máis azos, con máis noticias e con máis novidades. Queridos escoitantes, que teñan un feliz verán. Sei un saco de canticas e máis unha saquetiña. Cando os quero cantar esa talla baratiña. Ai, cando os quero cantar esa talla baratiña. Traballo especial e extraordinario. Unha conversa con Francisco Javier González Díaz, que é o técnico responsable de cultura do Concello de Pantón. Non sei se dixen ben Pantón ou Ferreira de Pantón. Perfecto. Non, Ferreira é o núcleo, Pantón é o concello. Vale. Pois moi benvido, moi boas tardes. Moitísimas gracias por aceptar o meu convite e ao mesmo tempo agradecerche que nos axudes a conseguir coñecer cousas máis que durante este tempo van a suceder. Unha delas inmediata, por así decirlo, é esa celebración que tendes con respecto ao románico, algo que ten que ver tamén coa grande actividade que tendes prevista para dentro de pouquiño, non? Efectivamente, vamos a ver, o románico que é unha... Son unhas xornadas que nacen pois fai 37 anos, houve dous anos que non podemos ter, co o paréntesis este que houve do COVID, e naceu no seu momento en paralelo ca Feira do Viño. Naceu antes o románico e posteriormente a Feira do Viño, ese celebraban en paralelo. Pero chegou un momento que xa era inviable porque eran tal os actos e o número de persoas que asistían aos dous eventos que se decidiu separados. Entonces se celebran por separado cunhas fechas de diferencia, e xustamente este ano pois o retrasamos ainda un pouco máis, pero retrasamos un pouco máis en función de que estamos buscando os conferenciantes apropiados. E non é difícil, porque normalmente é xente que ven do sector do ensino, estudiosos do románico, que teñen que ver co románico, e claro, están con clases na universidade, toda esta historia, entonces tuvemos que retrasar o que é o tema, pero neste momento estamos xa rematando o programa para poder empezar xa coa presentación deste programa o próximo mércores, e o 29 pues, teremos a primeira actividade, que será un grupo de música que actuará no Mosteiro das Bernardas, na igrexa do Mosteiro Románico das Bernardas, a partir das 7 da tarde. Estamos cerrando o que é a contratación, temos aí dous grupos moi similares, pero nos vamos a quedar con uno. E neste momento pues, estamos un pouco nesa tesitura. En estas xornadas do románico que intentamos sempre é, por unha parte, poñer en valor o que é o románico, todo o noso románico, que é un románico de toda Europa, é o máis concentrado, cunhas características moi particulares, porque temos desde un románico rural a un románico máis, digamos, especializado e máis parecido a zonas, por exemplo, da Catedral de Santiago, porque no seu momento, cando se acaba concretamente as obras da Catedral de Santiago, parte dos canteiros se reparten en dúas escolas ou en dúas, digamos, en dous talleres, e un vai para a zona de Rivadavia e outro se queda na zona de Miñosil, daqui. E entón fai que se repitan moitos elementos do Pórtico da Gloria, por exemplo, que se repitan en igrexas como pode ser a de Iré ou pode ser a da Tan. E un pouco, pois, que intentamos poñer en valor é todo eso, e por outra parte, dedicarlle tamén a aquelas cousas que pouco a pouco se van perdendo, que iramos ou non, é moi, moi a pesar noso, e un pouco reivindicar esta perda, e que, bueno, que chegue o máximo posible de xente. Eso é as rotas do románico, non é unha sola, son varias. Non, é que non, vamos a ver, a rota do románico foi un nome que se lle puxo no seu momento, e incluso o normativo sería ruta, pero consideramos que naceu como rota en aquel momento cando a normativización do galego todavía non estaba como está hoxe, e decidimos mantela. E con este nome, o único que damos é a unha serie de actos que se celebran en torno ao románico, que van desde actuacións musicales, conferencias, exposicións, visitas guiadas, rutas de senderismo, etc., durante un tempo determinado. Eu referíame a eso por lo feito de que non é somente unha actividade de camiñar, por exemplo, creo que senderismo, senón que tamén amosar todas as circunstancias que están relacionadas precisamente co románico, non? E entonces eso que, bueno, que ti hai un momentito acabas de decir que quizás o máis concentrado de toda Europa está aí, non? Efectivamente, sí. E é un románico, además, que curiosamente é dos máis visitados de toda a zona de Galicia. E unha cousa que hai que destacar tamén aí, non sei se tamén é románico ou non, pero é ese mosteiro cisterciense que tendes aí de clausura, non? Vamos a ver, o mosteiro cisterciense é un mosteiro que ten parte románica, ten unha parte neoclásica, porque desde o comenzo, porque estamos falando dun románico, pero que é un románico incluso aí de época anterior, é dicir, temos o que os primeiros documentos escritos que aparecen deste mosteiro é do ano 924. E nel xa había vida religiosa, era unha vida religiosa distinta, eran comunidades familiares que se reunían para os actos religiosos daquel momento, non eran, digamos, o que é unha comunidade feminina como pode ser na actualidade, non? Senón que eran familias que se reunían nun sitio determinado, e aí é onde, de alguma forma, é o xérmolo do mosteiro cisterciense. E a partir dese momento se empeza concretamente con Cluny, que cando empeza a construción se ve claramente o que é na igrexa, porque cando vemos a ábsida da igrexa vemos unha ábsida moi decorada, unha ábsida vese que distinta con respecto da edificación, e é porque no ano 1000, creo que estou falando de memoria, pero creo que no ano 1249 Cluny desaparece como tal e pasa o cistero o mosteiro, sigue a construción e xa aí empeza un tipo de construción máis oscuro, máis lúgubre, menos decorado, un pouco que era toda a filosofía do cistero, que se concentra incluso tamén na construción dese mosteiro. E a partir de aí, pois hai unha vida continuada de religiosas, que gracias a ela se mantén, evidentemente, que incluso cando hai a desamortización de Mendizábal, elas van cada día ao seu mosteiro, o cuidan, e fai que de alguma forma non desapareza ou nada ou casi nada do que son os bens do mosteiro, e se manteñan como en orixen hasta o día de hoxe. Claro. Perfecto, unha cousa fantástica. Unha pregunta miña que al azar, pero que ten aquí algo que ver, porque comparando os cisters que temos en Galicia, o cister, por exemplo, o Seira tiña predios que chegaban hasta o mar, pero nesa zona de aí dependían os mosteiros de aí dependían de algún lugar determinado, por exemplo, da diócesis de Lugo ou de Santiago. Vamos a ver, Pantón é que tiña unha autonomía. Que a filosofía de Pantón a veces é difícil de explicar. Vamos a ver. É que este mosteiro ten en particular que a maior parte das personas que profesaban ali, das mulleres que profesaban ali, eran xente da nobleza. Entón, eso lle permitía, por unha parte, unha boa dote que aportaban a comunidade, pero tamén aportaban terras e incluso outro tipo de bens, como poden ser pesqueiras ou explotacións, como pode ser en distintas partes da costa de Pontevedra ou da Coruña, despois bens en terras ou en producións agrícolas, como na zona de Meira, é dicir, que estaban moi repartidas, porque claro, as nobles non eran solamente desta zona, senón que viñan de distintas zonas de Galicia e eles aportaban eses bienes á comunidade. Independencia, total, por lo tanto, efectivamente, Pantón non tiña non estaba baixo ninguna regla especial, sino que tiñan a independencia total, precisamente por esa autonomía económica que chegaba, que tiñan precisamente Sí, elas únicamente guardaban as reglas, en este caso do cister, pero polo demais pues tiñan unha independencia lógicamente importante. Se ve incluso nas construcións, é decir, tú cando chegas ao mosteiro te chama atención que haxa unha parte con leva unha, dúas, tres, seis chimeneas, con unha construción moi especial, porque teñen unha parte abaixo que é unha especie de baixo de edificación, un principal e un altillo, e todo isto tamén ten unha explicación, porque cada unha das nobles que profesaba traía consigo sempre o servicio, que era unha señora que atendía, e esta señora que atendía a súa vez traballaba un trozo de horta que tiña diante da casa, tiñan as súas pitas e tiñan o seu cabalo. Eso fai que a construción teña unha parte de baixo que é como unha especie de cuadra, un altillo que é a principal, que é onde vive a señora, e unha bordilla onde vive a empregada que viña con ela. É dicir, auténticos duples do século XIV-XV, non? Carai, bueno, un avance ou un adianto con respecto ao traballo desas religiosas que aínda perduran aí, e que tamén seguen facendo doces, non? Sí, é un pouco, eles... claro, elas foron de alguna forma adaptando o que é a actualidade, porque senón non habría forma de sobrevivir. Entón, eles, os seus ingresos veñen neste momento polos doces que fan, que son coñecidos a nivel, xa non digo nacional, internacional, porque hai muitísima xente incluso que os pide do estranxeiro, e teñen, bueno, entre isto e despois, bueno, teñen a súa economía de autoabastecemento, como pode ser a horta, a mel, ese tipo de cousas que todos os galegos sabemos, o que facemos nas nosas casas, non? E que un pouco é o estilo incluso de vida. E ese hora, elabora, pois tamén lle dedican non solamente o que é a repostería, sino tamén a súa horta e tamén unha hospedería que les teñen para atender a aquela xente que aparte por ali. Sí, sí, con biblioteca e todo, que teño entendido que ademais teñen, sí, teñen unha grande biblioteca. Teñen un bon, ademais un bon arquivo. Sí, sí, sí. Bueno, pois xa nos adiantaches unha cousa cultural, bueno, con interese para todos os galegos que nos están escoitando e que se queren achegarse precisamente ahora no verán a visitar Pantón. O mellor hasta poden pedir aloxamento na hospedería das Monxas. Efectivamente, bueno, en principio esta hospedería está destinada máis que nada a que la xente que, por, bueno, por motivos da súa vida, pues ten un baixón e necesita un aislamento, un reencontrarse a sí mismo, un pouco esa é a filosofía que las teñen para darlle cabida dentro da comunidade a xente que vai por ali. Pero bueno, non creo que tuveran problemas se alguén aparece por ali en darlle habitación. Muy ben. Bueno, eso unha parte, por unha parte xa está adiantado para que todos os nosos coitentes Pantón sexa merecente de visitar, pero tamén se pode facer por exemplo apostando por o campamento, ese campamento de verán que fan precisamente en Pantón dedicado aos cativos que ten dous espacios, me parece que en xullo e en agosto, non? Efectivamente, son, bueno, témolos programados por quincenas. Primeira e segunda quincena de xullo e primeira e segunda quincena de agosto. Por primeira vez este ano son gratuitos, porque, bueno, se conseguiu unha subvención da Xunta de Galicia. E, por outra parte, o que estamos intentando é darlle cabida non solamente aqueles pequenos censados no concello, sino tamén aqueles que nos visitan de alguna maneira, non? Os nenos, lógicamente, lógicamente que a preferencia para os nenos, para os nenos censados, pero agardamos que haxa prazas suficientes, entonces van a entrar tamén todos aqueles nenos que veñen de vacacións, que, bueno, sabemos o que é isto, chegar á casa dos avós, dos tíos, es... primos, e o que se pretende un pouco é que haxa un ambiente de camaradería entre pequenos de aquí e pequenos que veñen de fora, que un pouco é as pandillas que sempre se formaron daqueles que viñan de fora e que se reunían cos do povo e que ao final permanecen no tempo, bueno, hasta vellez, ¿no? Sí. Intercambio cultural tamén, porque tamén, por suposto, seguro que eso axudará precisamente para que os cativos saiban, non sei, disfrutar entre eles mesmos e compartir cousas interesantes. Efectivamente. Bueno, eso, o campamento. Pero tamén hai outras cousas que a mí me chegaron de noticia aquí en nosa redacción, que é moi interesante, me parece que están próximas a celebrarse, que o encontro para pacientes oncolóxicos e familiares. Eso é a primeira vez que se fai? Non, é o segundo ano que fan. De feito, xa se fixeron dúas xornadas. Carai. Que nunha delas foi unha visita precisamente ao Mosteiro das Bernardas e outra dunha pequena camiñata. E un pouco, bueno, que se fai ou que se intente crear un ambiente tamén de camaradería e que de alguna forma a enfermedade sea un segundo plano e o que haxe en realidad sea unha boa relación entre personas que teñen unhos problemas que de alguna forma é un momento tamén para repartido entre todos levar o mellor e tamén un xermo para que haxa máis xente na asociación e que cada vez conte con máis medios para poder facer actividades. É unha posta en marcha de un valor extraordinario, ter en conta que hai moitas persoas que padecen precisamente un tipo de cancro, e entonces con este intercambio de experiencias tamén sirve para poder, bueno, este intercambio de experiencias, de mellor tamén algunha ruta especial, porque eu sei que aí tendes algunhas rutas fantásticas, como por exemplo esa que chega a unha a fervenza, como se chama? A fervenza de agua caída. Sí. Unha das máis grandes, sí, máis altas de Galicia, non? Efectivamente, e eu hoxe, neste momento, levamos xa como 3 anos sendo a unha das rutas máis visitadas de toda a Ribeira Sacra. É unha ruta que estaba esquecida, e fai como uns 20 anos se recuperou nun obradoiro de emprego, porque era unha zona que no seu momento foi toda de viñas, na época da emigración a Suíza, a Francia e incluso antes a Venezuela, pois se foron perdendo este tipo de cultivos, o monte adoñouse dos bancais e terminou cerrada. Entonces nunha dos obradoiros se pensou nesta posibilidade, efectivamente se abriu o camiño, se foi actualizando cada pouco, porque en principio era un, incluso había que baixar agarrado a cordas, ou xa hai unha escalera de madeira xa que permite unha pasarela perfecta para poder baixar. E tamén se abriu ao mesmo tempo, o se mantuvo o camiño que había e se ampliou o Castro de Marce. E o Castro de Marce é un castro que está pendurado sobre o río Miño, nunha das zonas precisamente máis profundas do río Miño, entre Belesar e Peares, e bueno, está sobre 160 metros de altura sobre o que é a auga, e antes do embalse aí o río estaba a outros 100 e pico metros de altura, co cual quere decir que si nos non tuviéramos embalses teníamos ante un mirador magnífico sobre o Miño de 300 e pico metros de altura. Ainda que está o embalse, as vistas desde aí arriba son fantásticas. Hai unha paisaxe fabulosa, non? Espectacular, porque bueno, pola parte direita vemos o Pobo da Milla, que merece moito a pena visitar. Vemos a zona do Miño, vemos a pena do Garabullo enfrente, que foi sempre un referente nesa zona, e pola parte direita xa toda a zona da Fervenza e xa ao abaixo dirección Peares. A verdade é que é magnífico. Isto todo, se te das a volta, un bosque de sobreiras impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, que todas as actividades que tendes previstas para por certo, en verán tamén coinciden algunha festa en Pantón, non? Unha festa non, cada parroquia ten unha ou como mínimo dúas, somos 26 parroquias, é dicir que hai festa, a veces se triplican no mismo fin de semana, empezando xa ahora polo San Juan o próximo 20. Sí. E despois en agosto a festa da Virxe, non? Yo, San Roque. Vamos a ver, que despois en agosto que hai festa todos os fines de semana tamén. É dicir, é que non hai problema ningún. E en paralelo, por si fora pouco, cando non coinciden, que porque hai algunhas parroquias que desgraciadamente, como non hai xente nova que se poña ao frente, non hai comisións para organizar estas festas, que algunhas delas se perderon, pois o que facemos é ter actividades musicais aquí na Praza do Concello todos os venres por a noite do mes de xullo. Vamos a telo a partir das 11 da noite e tamén xa son un referente porque é un punto de reunión donde nas terrazas das cafeterías a xente ven a cenar mentras escoita música, os pequenos xogan ao lado, de alguma maneira dinamizar un pouco a noite do mes de xullo en Pantón. Sí, e a grande festaza, eu mencionaba o San Roque e a Virxe, porque en San Roque en Galicia parece que aparecen en casi todos os concellos, non sei. Sí, concretamente en Pantón non se celebra tanto San Roque, pero sí temos o San Xoán, que se celebra en moitísimos sitios, despois tamén a Virxen dos Dolores, despois non podemos olvidarnos tampouco da de Augas Santas, que é a romería de Augas Santas, que é unha romería tamén moi, moi antigua, que se perde no tempo, é dicir, incluso se fala que sea precristiana. Naceu como consecuencia de que houve no seu momento unha especie de templo pagano, no seu momento, que pagano por decir de alguma forma, senón dunha religión anterior a católica, e que despois se cristianizou e se seguiu ca Virxe das Augas Santas, pero en realidad o que a xente iba era aquelas augas que curaban. Bueno, que, ostras, mencionamos antes o da auga caída, pero tamén hai máis frutas, eu acordo cando estiven aí, dixeronme a de Cibrisqueiros, me parece que era. Cibrisqueiros-San Cosmede, unha ruta que percorre ao tramo a media altura no Sil, entre Cibrisqueiros, que está na parroquia de Pombeiro, San Cosmede, pasando polo Preguntoiro, que o Preguntoiro é unha... había unhos restos de dúas tumbas de pedra e o comezo de outra que se había empezado a cincelar, pero que non chegou a terminarse, e o que era o saber, a tradición popular decía que ali estaba San Juan de Golao, a capela de San Juan de Golao. Como sempre, o pobo que garda todos estes datos no seu imaginario diron pé a facer unha cata e efectivamente deu resultado e ali aparecen restos dun eremitorio. Estamos falando do siglo 9, 10, 11 e donde xa aparecen outro tipo de sepulturas, incluso unha sepultura dun pequeno ou pequena e restos dunha incineración que se supón que é unha ofrenda que se fixo no seu momento a este pequeno ou pequena que le enterraron. E agora, pois, en breve empezará a quinta campaña de excavación que seguro que nos ofrece moitas máis sorpresas. Esta é unha das rutas. Despois falas da Curuxeira. Temos tamén a de Pena Pombeira e a Cruz, que leva os puntos máis altos do concello. Temos tamén despois a do Miño, que é a ruta posiblemente máis larga que abrangue tanto o concello de Pantón como de Sabiñao, e que salindo de Guítara chega hasta concretamente a Santo Estevo de Ribas de Miño. Son 32 kilómetros. Caray. Bueno, a verdade é que unha persoa que queira achegarse a Pantón non se vai perder. E ao mesmo tempo de non se vai perder, vai a disfrutar de gastronomía especial e é importante, porque ata tendes vacas cachenas, que estives outro día falando con un gandeiro que precisamente está disfrutando, ofrecendo esa calidade de reira de carne especial, ¿no? Efectivamente, si este é unha persona que ten este tipo de variedade de vacas que está, en principio estaban casi extinguidas ou polo menos reducidas a uns espazos moi pequenos na montaña, el apostou, creo que moi ben, acertou moi ben, e neste momento pois hai a posibilidade de degustar este tipo de carne e temos as vacas pastando pois por zonas de aquí de Pantón que el trae para que estén ao aire libre e se manteñan lógicamente ca erva que sale nos distintos pastos. Fantástico. Bueno, gastronomía a Tobarrer e viño de grande calidade, como podemos comprobar na grande festa que fixestedes en maio. De verdade que agradecete moitísimo o traballo que nos estás axudando a dar a coñecer aquí a todos os galegos do Mediterráneo, e desexarvos que teñades pues, moito éxito neste verán que está cheo de actividade. Non sei se as cuiden dicir todas, pero a maioría delas sí, seguro, non? Non, temos actividades, a verdade que si por algo podemos de alguma forma presumir este concello por a cantidad de actividades culturais que temos. Entonces, porque además intentamos meter todo tipo de actividades. Concretamente, mira, o 30 de xullo e o 26 de agosto temos concertos de música clásica, un no Mosteiro das Bernardas, outro na Igrexa da Tan, e van a vir pois virtuosos concretamente de corda e un piano, que son o Aquiles Rapaciños. Bueno, rapaciños, rapazos xa, que acabaron no conservatorio de Madrid e sacaron as mellores notas. Entonces eles fan, hai unha asociación que os reúne e fan concertos xuntos, e que, bueno, levamos xa 3 anos ou 4 colaborando con eles e eles con nós, e nos traen esa música aquí aos distintos espazos románicos que temos no concello. Parabéns. Moitas felicitacións, moitísimas grazas. Moitas gracias a vos. A verdade é que estaremos encantados de volver a conectar contigo para que nos sigan máis información. Eu agradecete moitísimo que tiveres a deferencia de estar conmigo neste cativo de cativa conversa e entrevista, para que todos os nosos espectantes saiban de que Pantón paga a pena visitar. Eso sempre, además saben que nunca van a encontrarse alleos. E aquí sempre recibimos moi ben a xente. Hai que decir que tamén tendes moitas vivendas rurais, que precisamente o que entrevistamos, que falaba das cachenas, tamén ten dúas vivendas rurais. Sí, vamos a ver, si aquelas persoas que queren informarse, si entran na página do concello, que é concellodepantón.es, aí verán a cantidad de aloxamentos que temos. E despois, que en outro momento, se temos oportunidade, falaremos de como a xente chega aquí e como temos aí neste momento como unhas 30 familias inglesas, sí. Xunto con algún hindú, australianos, que nos veñen, que viñeron de paso e que hoxe se quedan aquí, que son xa veciños, pero veciños totalmente integrados e que non fan gueto, é dicir, eles xúntanse con todo o mundo, falan con todo o mundo e conviven con todo, con toda a xente de Pantón. E tendes tamén hasta persoas que veñen de América tamén, que teñen entendido, o señor alcalde nos dixera que tiña certas dificultades para poder autorizarlos, pero que en verdade que de Guatemala me parece que tamén é de... Iso hoxe é un pouco Pantón é un pouco a Babel, e como dato anecdótico, por exemplo, te podo comentar que aquí temos vivindo a irmá de Olivia Newton-John. Olivia Newton-John estuvo aquí dúas veces, aquí xustamente na Praza do Concello. Ela pensaba comprar aí unha casa, nos contou súa irmá, e ao final, bueno, falleceu moi rápido e non tuvo ocasión de ser propietaria aquí, pero sí disfrutou de Pantón porque veu en dúas ocasións. Muy ben. Pois, novamente, moi grazas, Xavier. No, gracias a vos. Imos a conectar con Xoán Arco da Vella, que este último programa desta tempada 2024-2025, pero que non será o último deste ano, posto que en setembro volveremos a reconectar. Moi boa tarde, benvido, moitísimas grazas, Xoán. Boas tardes, Xulio, boas tardes a todos e a todas. Moi ben. Aquí andamos. Pois, preparando, vou repetir, preparando o programa para este sábado que vai a ser o último desta tempada, como dixemos.